Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 sierpnia, minęła siódma. Teraz minęła. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mija rok od tragedii w Suszku. W Nawałnicy zginęły dwie harcerki. Śledztwo trwa, a prokuratura mówi o licznych nieprawidłowościach. Skończył się strajk pracowników linii lotniczej Ryanair. Trwał 24 godziny. Do Rady Adwokackiej w Warszawie wpłynął wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów, którzy kandydują do Sądu Najwyższego. O nieprawidłowościach przy organizacji obozów w Suszku mówi prokuratura. Mija rok od nawałnicy, która przetoczyła się przez Bory Tucholskie. W środku wichury znalazło się 130 harcerek i harcerzy z województwa łódzkiego. Zginęły dwie dziewczynki, 13- i 14-letnia. Było też wielu rannych, mówi Paweł Wnuk z prokuratury w Słupsku. Z bardzo wstępnych, dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, iż w sprawie tej zawiodła nie tylko organizacja obozu, w tym organizacja jego ewakuacji, ale i przekazywanie komunikatów meteorologicznych na niższe szczeble zarządzania kryzysowego. W sprawie dotychczas nie przedstawiono zarzutów przestępstwa żadnej osobie, co nie oznacza, że takie decyzje nie zostaną podjęte. Do tej pory przesłuchano ponad 100 osób, prawie wszystkich uczestników i organizatorów obozu oraz pracowników służb odpowiedzialnych za przekazywanie komunikatów meteorologicznych. Śledztwo w sprawie tragedii w Suszku ma się zakończyć w tym roku. 9 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Japonii. Wszyscy, którzy byli na pokładzie. Maszyna rozbiła się w górzystym terenie w środkowej części kraju. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Celem lotu była ocena drogi przebiegającej wzdłuż granicy kilku prefektur. Trasa miała dziś zostać otwarta. Śmigłowcem lecieli pracownicy Działu Zarządzania Kryzysowego i strażacy. Skończył się strajk Ryanaira, trwał 24 godziny i dotyczył 75 tysięcy pasażerów, także z Polski. 250 połączeń skasowanych w Niemczech, kolejne 150 w Szwecji, w Irlandii i w Belgii. Jeżeli chodzi o Polskę, nie odbyły się 24 rejsy, głównie do Niemiec, ale także do Sztokholmu czy Brukseli. Chciałyśmy znaleźć lot zastępczy, ale nie było miejsc, a nowe bilety były już za drogie. To jedna z pasażerek w rozmowie z BBC. Na co mogą liczyć takie osoby? Pasażerom przysługuje prawo zmiany terminu podróży, odszkodowanie albo zwrot pieniędzy za bilety. Ale rzecz jasna, jeżeli ktoś jechał na przykład na wakacje, to część urlopu została zmarnowana. Na zwrot pieniędzy za rezerwację w hotelu raczej też nie ma co liczyć. Pracownicy Ryanair domagają się lepszych warunków kontraktów. Nie chcą być zatrudniani zewnętrznie przez agencję. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do Rady Adwokackiej w Warszawie wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 8 adwokatów, którzy kandydują do Sądu Najwyższego. Złożył je adwokat Marcin Smoczyński, mówi rzecznik prasowy Rady Michał Fertak. W poniedziałek na posiedzeniu prezydium ten wniosek będzie analizowany, najpewniej zostanie przekazany do rzecznika dyscyplinarnego Izby celem jego oceny. Rzecznik dyscyplinarny już wydał komunikat, zgodnie z którym nie widzi podstaw do wszczęcia choćby z urzędu czynności sprawdzających w tej sprawie. Mecenas Marcin Smoczyński wniosek motywuje tym, że każdy adwokat zgodnie z ustawą o adwokaturze ślubuje, że będzie przyczyniać się do umacniania porządku prawnego. W ocenie pana mecenasa Smoczyńskiego porządek ten został drastycznie naruszony sprzecznymi z konstytucją ustawami, zaś osoby zgłaszające swoje kandydatury do Sądu Najwyższego na podstawie tych ustaw czynnie uczestniczą w demontażu państwa w sprawach w Polsce. Termin na zgłoszenie kandydatur do Sądu Najwyższego upłynął 29 lipca. Na liście opublikowanej przez KRS jest 195 kandydatów. Już za dwa tygodnie rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal. W Gdyni wystąpią m.in. Monika Brodka, Andrzej Smolik, Krzysztof Zalewski i Cortez. Występy będą się odbywały na dwóch scenach. Polski Top i Idzie Nowe, mówi dyrektor artystyczny imprezy Piotr Metz. Zakładamy, że w tym naszym wspaniałym zestawie artystów widzowie będą mieli artystów bardziej i mniej ulubionych, w związku z czym będą mogli sobie zaprogramować ten dzień między 13 a 24 w wybrany przez siebie sposób i tak sobie ułożą, patrząc na rozpiskę artystów, dzień, żeby spróbować wszystkiego, co im najbardziej odpowiada. Z okazji Lato z Radiem Festiwal 2018 zostanie wydana płyta z utworami wszystkich wykonawców, którzy zaprezentują się 26 sierpnia w Gdyni, a wstęp na tę imprezę jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Pora na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa i choć niebo ołowiane, to w sercu radość. Jest szósty medal na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Berlinie. W biegu na 1500 metrów Marcin Lewandowski był drugi, choć na ostatnim wirażu nic nie wskazywało na to, by Polak walczył o medal. Ale później piorunujący finisz. Moc musiałem się namęczyć, ale miałem niesamowitą lufę, że tak powiem. No, nie czułem zmęczenia, cisnąłem do przodu. To, że nadrabiałem, nadganiałem swoich przeciwników, tylko dodawało mi skrzydeł. Naprawdę nie wiem jeszcze, no nie rozmawiałem z trenerem, ale myślę, że jak przeanalizujemy ten bieg czasowo, to ostatnie 200 będzie piekielnie mocne. Ale to jest to, co ciągle podkreślałem. No, moje doświadczenie i szybkość właśnie z mojego koronnego dystansu 800 metrów odegrało tutaj kluczową rolę i to jest to, co ja ciągle mówiłem, że szybkość z 800 będzie moją główną bronią na 1500, szczególnie na imprezach mistrzowskich. Stąd też nie przestałem biegać 800 metrów, dalej się rozwijam, bo mówię, to jest moja broń na 1500. Niesamowita lekcja za mną. Dodatkowo udało się zakończyć tą lekcję srebrnym medalem, także coś niesamowitego. Fighter, naprawdę rewelacyjny występ. Trójka innych Polaków walczyła o medale i w dwóch przypadkach było bardzo blisko. Czwarte miejsce wywalczyli Karol Zalewski w biegu na 400 metrów i Damian Czykier na 100 metrów przez płotki. Piąta na 800 metrów była Anna Sabat. Dziś przed nami wielkie emocje. Trzy Polki w rzucie młotem i trzech Polaków w biegu na 800 metrów. Do tego tyczka panów pachnie złotem. Michał Kwiatkowski wygrał 75. Tour de Pologne. Ostatni etap wokół Bukowiny był bardzo trudny. W końcówce zaatakował Simon Yates, który miał 39 sekund straty do Michała. I przez moment to on był blisko wygrania całego wyścigu. Ale nasz mistrz pokazał światową klasę i przewaga Brytyjczyka na mecie zmalała do 12 sekund. Kwiatek był przeszczęśliwy i dziękował zarówno kolegom zespołu, jak i kibicom. Podziękowania dla wszystkich kibiców za to, że tak wspaniały sposób mnie wspierali i że mogłem jakby się wybronić jakby na oczach wszystkich Polaków, prawda, bo zdawałem sobie sprawę, że ciąży na mnie też olbrzymia odpowiedzialność, żeby stanąć na wysokości zadania, więc dziękuję, że do samego końca we mnie wierzyli i ten wyścig pozostanie mi na dłużej w pamięci dzięki nim. To my dziękujemy, brawo dla Michała. Ruszyła angielska Premier League, tak lubiana w Polsce. Manchester United pokonał Leicester 2-1. Gole dla Diabłów, Pogba i Show dla United Vardy. To znaczy dla Leicester Vardy, czyli 2-1 dla Manchester United. U nas w Ekstraklasie Wisła Kraków zremisowała 1-1 ze swoją imienniczką z Płocka, a Lechia wygrała w Gdańsku z Miedzią 2-0. Dziś Pogoń Szczecin zagra w Krakowie z Krakowią, a Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze. Jutro hitowe spotkanie, lider Piast podejmie Legię. Trzy olimpijskie kwalifikacje wywalczyli nasi żeglarze podczas Mistrzostw Świata w duńskim Aarhus. W Tokio wystartują kobiety w klasie Laser Radial i deskowej RSX, a mężczyźni w windsurfingowym RSX-ie. Jutro finałowe wyścigi w RSX-ie. Zosia Klepacka jest piąta, Paweł Tarnowski czwarty. W weekend odpoczniemy od upału. Dziś temperatura nie przekroczy 25 stopni. Jutro także. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 24 na południu i 25 na Dolnym Śląsku oraz ziemi lubuskiej. Na wschodzie i wybrzeżu możliwe burze, ale nie będą gwałtowne. Jutro więcej słońca w całych miastach, ale bez wysokich temperatur. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na zachodzie. Upał wróci w poniedziałek. Gorące powietrze napłynie z południowego zachodu i w tej części kraju termometry pokażą do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tomasz Stańko niewątpliwie był muzycznym kameleonem. I taki tytuł, Kameleon, nosi jedna z jego płyt, wydana w 1989 roku. W hołdzie naszemu wybitnemu trębaczowi tematy z niej zagrają w trójce Apostoli Santimos, Siód Gralak, Max Mucha, Wojciech Waglewski i Piotr Wyleżoł. Na żywo w audycji Lista Osobista. Dziś po 20. Na koncert zapraszają Trójka i Stowarzyszenie Stoart. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie, zaczynamy drugą godzinę, a skoro Michał Olszański jest dzisiaj na dyżurze, to znaczy, że tradycji musi stać się zadość i cały czas jest w studiu. Świecka tradycja polega na tym, że pojawia się zespół polski, który gra muzykę reggae i dzisiaj jest to bardzo sympatyczna, mało znana grupa Szaszamany. Bardzo ładna nazwa. Płytę dostałem od fajnego młodego człowieka, który podszedł do mnie podczas festiwalu w Ostródzie i powiedział: panie redaktorze, wiem, że pan lubi reggae. To jest taki nasz fajny wkład. Myślę, że wielu młodych ludzi podchodzi do ciebie na różnych festiwalach i wręcza ci płytę z muzyką reggae. Bardzo dobrze to ujęłaś. Ja się wtedy czuję młodziej. Więc zachęcamy również wszystkich młodych ludzi. Zatem Szaszamane, tytuł Miłość. Myślę, że na dzisiejszą pogodę i na to, co się dzieje, to piosenka o miłości, przyznasz, w sam raz. Miłość, taki tytuł nosi ten utwór zespołu Szaszamane, polecany przez Michała Olszańskiego, a my teraz sięgamy po płytę Dirty Computer, to był pierwszy singiel z tej płyty, a płyta nagrana przez Janelle Monáe, a utwór nosi tytuł Make Me Feel. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh, that's just the way you make me feel. Janelle Monáe z płyty Dirty Computer Make Me Feel. 17 minut po godzinie 7 zapraszamy na weekend. Pora na książki. Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Rafał Kosik świetnie się zapowiadał jako pisarz science fiction, po czym postanowił pisać dla dzieci. Kto ma dzieci, ten kojarzy jego książki i wie, że to jest jeden z ich ulubionych pisarzy, ale teraz wrócił z pisaniem dla dorosłych i przyszedł do nas do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba minęło 10 lat od nagrody Zajdla, prawda? Tak. Chyba jednej z najcenniejszych, może nawet najcenniejszej nagrody literackiej dla autorów, którzy sięgają po science fiction i wpisują się w tradycję Zajdla, czyli w taką jedną ze specjalności polskiej fantastyki. Co by było, gdyby społeczeństwo wyglądało nieco inaczej? Kiedy Zajdel pisał, to społeczeństwo wyglądało nieco inaczej. A to już minęły dziesięciolecia od tego czasu. I zresztą ten mój Różaniec, który jest przykładem mojego powrotu do dorosłego science fiction, jest porównywany często do jego twórczości. Bo w twórczości, w sposobie pisania Zajdla jest zwykle używany pewien trik. Ten trik polega na tym, że z naszego świata społecznego wyjmujemy jakąś jedną, dwie, trzy wartości, jakiś element i patrzymy na to, co się dzieje. Pan również postanowił dokonać takiego eksperymentu. Jeżeli się pisze fantastykę, to polega to trochę na tym, żeby uwypuklić pewne aspekty naszego życia. Nie można się skupić na wszystkim, więc sama forma powieści książkowej wymaga, w ogóle jakiejkolwiek powieści filmowej czy literackiej, wymaga skupienia się nad pewnymi częściami naszej rzeczywistości. I tutaj rzeczywiście ten sam trik stosuje, natomiast obawiam się, że nasze czasy, znaczy niedługo nadejdą czasy, które będą w pewnym stopniu przypominały totalitaryzm PRL-u. I ten mój Różaniec jest w pewnym stopniu przestrogą przed tym. Tylko tak jak w PRL-u, w ogóle w państwach socjalistycznych, tym złym, tym despotą był jakiś system stworzony przez ludzi, to być może już niedługo będzie to system stworzony przez algorytmy zupełnie nieludzkie. Tutaj umownie nazywane w dużym uproszczeniu sztuczną inteligencją. W pańskiej powieści znikają dwie bardzo ważne rzeczy. funkcjonowaniu społeczności poczucie winy i sprawiedliwość. Zastępują je właśnie algorytmy. Sugeruje pan, że jakby nasza ułomna psychika i zbiorowa świadomość, te miejsca, które generują właśnie albo poczucie winy, albo całą rozmowę o sprawiedliwości, trwający już prawie 3000 lat w kulturze europejskiej spór o to, czym jest sprawiedliwość, że to jest czymś lepszym niż dobrze skonstruowany system? Że sprawiedliwość jest jakąś utopią, która przecież nie istnieje nawet teraz. Są przypadki w dzisiejszej Polsce, czy w dzisiejszym, znaczy no, skupmy się na Polsce może na razie, przykłady ludzi, którzy zostali o coś oskarżeni, albo oni oskarżali, mają jakiś spór i wygrywają sprawę w sądzie po 20 latach w kolejnej instancji, po iluś odwołaniach, i nawet jeżeli wygrają, to co to za sprawiedliwość 20 lat później. Natomiast świat nie jest sprawiedliwy i on z zasady nie jest sprawiedliwy. Ta sprawiedliwość jest jakimś tam właśnie jakąś ideą, do której staramy się dążyć, ale raczej do niej nigdy nie dojdziemy. Ogromna liczba decyzji niesprawiedliwych, czasem nieodwracalnych, powinna sprawiać, że mamy świadomość tego, że nie żyjemy w utopii. Może inny system byłby jednak lepszy. Jest tutaj słowo klucz, to jest anomia, czyli żyjemy w takich czasach, kiedy te nasze wartości się szybko zmieniają. I czy nawet taki cytat, ktoś mi przy okazji którejś recenzji wyciągnął z Różańca, żeby dokładnie tego nie powtórzę, ale sens jest taki, że żeby z uczciwego człowieka zrobić dewianta, nie trzeba zmieniać człowieka, tylko wystarczy zmienić normy moralne. To, co nam się dzisiaj wydaje się nam dzisiaj, że robimy dobrze, może być ocenione z perspektywy kilku już lat jako coś kompletnie złego, a nawet przez nam współczesnych nasze wszystkie dobre intencje, dobre uczynki mogą być odebrane przez ludzi, którzy wyznają inne zasady, a żyją w tym samym społeczeństwie, jako coś skrajnie złego. Inaczej by nie było wszystkich sporów politycznych. Wydaje mi się, że tak było zawsze oczywiście, natomiast teraz tempo tych zmian znacznie przyspieszyło i za sprawą powszechnego dostępu do mediów typu mediów społecznościowych spowodowało takie zaostrzenie tej walki i ludzie okopują się w przeciwnych obozach i właściwie nie ma takich uniwersalnych norm moralnych teraz. Trudno byłoby znaleźć dowolny temat, na który się wszyscy zgodzą, co jest dobre, a co jest złe. W związku z tym trudno też wymyśleć, trudno też spodziewać się, że ktokolwiek zostanie sprawiedliwie oceniony, ponieważ zależy, kto będzie oceniał. W pańskiej książce, w świecie, który pan konstruuje, panuje przekonanie, że jednak można to ująć i ująć formułę matematyczną, łącznie z tym, że można przewidzieć prawdopodobieństwo zostania złapanym za popełnione przestępstwo. Tak, wymyśliłem, znaczy nie, może nie ja pierwszy wymyśliłem ten rodzaj algorytmu, który takiej uniwersalnej sprawiedliwości, natomiast opisałem to w realiach, no, nawet nie dzisiejszych, tylko takich, jak one będą wyglądały za chwilę. Nazwałem ten system hiperprewencją. I rzeczywiście jest to system, który według jego obrońców wynosi się ponad te ludzkie małostkowości, tą subiektywność ocen moralnych. Ocenia po prostu prawdopodobieństwo, że któryś obywatel, jak duże jest prawdopodobieństwo, że któryś obywatel popełni przestępstwo i jest, ludzie są oceniani według tego prawdopodobieństwa. Ono jest... Zatem eliminujemy tych, którzy popełnią przestępstwo, zanim to zrobią. Zawczasu. Idealny system w tym świecie wyglądałby tak, że żadne przestępstwo nie dochodzi do skutku, ponieważ jest przewidziane wcześniej. Tylko tutaj często pojawiają się porównania do raportu mniejszości. Natomiast nie zgadzam się z tym, tutaj nie ma jasnowidzów. To jest bardzo złożony algorytm, który na podobnej zasadzie to jest rozwinięcie obecnych trendów w prewencji, gdzie przewiduje się chociażby terrorystów rozpoznają algorytmy na lotniskach na podstawie ich kroków, tudzież zdenerwowania, to jest posunięte kilka kroków dalej i system stara się wejść w głowę wszystkich swoich obywateli, co oczywiście wiąże się z totalną inwigilacją. Zbiera wszystkie możliwe dane i na tej podstawie ocenia ludzi. To jest świat, w którym właściwie coś takiego jak moralność w naszym rozumieniu i sprawiedliwość o tym bardziej nie istnieje, bo ludzie są oceniani za to, czego jeszcze nie popełnili. Po przeczytaniu pańskiej książki lubi się nieco bardziej ten niesprawiedliwy świat, w którym żyjemy. Tak, ja Różaniec napisałem jako przestrogę. To nie jest świat, w jakim chciałbym żyć. Natomiast już w tym momencie trochę ten świat Różańca zaczyna, że system, który powstaje w Chinach, zaczyna przypominać trochę świat Różańca. To się nazywa social credit system, czyli przyznawanie punktów obywatelom za wszystkie, za ich postępowanie we wszystkich aspektach życia, łącznie z tym, czy płacą rachunki w terminie, czy nie przekraczają prędkości, jak jadą samochodem. To jest system, który właśnie w tym momencie jest wprowadzany w państwie środka, więc będzie można zobaczyć, jak to działa w praktyce. No jedno jest pewne, ja wolę żyć w tym naszym niedoskonałym świecie niż w takim perfekcyjnie sterowanym, gdzie być może nawet nie będzie w ogóle przestępstw. Cieszmy się z naszej niedoskonałości, ale jeżeli czasem nabierzemy wątpliwości, czy aby to dobry pomysł, to książka Różaniec Rafała Kosika, naszego dzisiejszego gościa, pozwoli nam wrócić na ziemię i nieco się nią nawet porozkoszować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam Państwa za tydzień. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers. Softly with his song, telling my whole book down from the refugee camps. You know how we do. Why Clef Roswell, my man Little Bass, Jerry one time. To Fugees oczywiście, Killing Me Softly, 29 minut pozostało do 8. Można odetchnąć dziś i jutro bez upałów. Temperatury nie przekroczą dzisiaj 25 stopni. Pokażą od 20 do 23 stopni na północnym wschodzie, 24 na południu i 25 najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. I oczywiście to widać za oknem, pochmurno, choć pojawią się przelotne przejaśnienia, ale głównie pada deszcz, możliwe także burze na wschodzie i na wybrzeżu, a wiatr także, przypomnę, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Sinking. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked to the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. Spinning. Broken hearts will mend. This is our beginning. Coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wish for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down.

W końcu tam jest Tomek Gorazdowski. Ten ma szczęście. Pojechał na imprezę, gdzie jeszcze na pewno będzie nie jedna okazja do radości. Zatem niech Tomek podsumuje ten wczorajszy dzień. Jaki był efekt piątku? Jeden medal i dwa razy było bardzo blisko medalu. Srebro w biegu na 1500 metrów zdobył Marcin Lewandowski, a 0,04 sekundy zabrakło do złota. No i jeszcze kilku metrów dystansu. Moc musiałem się namęczyć, ale miałem niesamowitą lufę, że tak powiem. No, nie czułem zmęczenia, cisnąłem do przodu. To, że nadganiałem swoich przeciwników, tylko dodawało mi skrzydeł. Naprawdę nie wiem jeszcze, no nie rozmawiałem z trenerem, ale myślę, że jak przeanalizujemy ten bieg czasowo, to ostatnie 200 będzie piekielnie mocne. Ale to jest to, co ciągle podkreślałem. No moje doświadczenie i szybkość właśnie z mojego koronnego dystansu 800 metrów odegrało tutaj się kluczową rolę i to jest to, co ja ciągle mówiłem, że szybkość z 800 będzie moją główną bronią na 1500, szczególnie imprezach mistrzowskich. Stąd też nie przestałem biegać 800 metrów, dalej się rozwijam, bo mówię, to jest moja broń na 1500. Słuszna decyzja. Od samego początku mówiłem to, że nawet kosztem utraty medalu, jeśli by się nie udało, bo myślę, że na 800 łatwiej było walczyć o medal, nic to nie zmienia, bo ja przyszedłem tutaj po te najdroższe, najcenniejsze doświadczenie zbierać na 1500 metrów. Udało się, niesamowita lekcja za mną, dodatkowo udało się zakończyć tą lekcję srebrnym medalem, także coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, bo przyjechali tu moi wszyscy najbliżsi, najdroższe mi osoby, przyjaciele, rodzina, dzieci, także udało mi się uszczęśliwić ich tutaj. Naprawdę coś niesamowitego i myślę, że to jest chyba najcenniejszy mój medal na razie w mojej karierze. Myślę, ze względu na to właśnie, że było tu tyle moich znajomych, przyjaciół, rodziny, coś niesamowitego. Czwarty, tuż za podium, skończył Damian Czykier w finale na 110 metrów przez płotki. Mało kto spodziewał się tak dobrego wyniku Polaka. I tu do medalu zabrakło zaledwie 0,04 sekundy. I znowu czwarte miejsce. Tym razem Karol Zalewski w biegu na 400 metrów. Bieg o dużo późniejszej godzinie, w dużo niższej temperaturze. Na rozgrzewce było około 18 stopni mniej niż w środę. Dlatego można było się spodziewać już przed startem, że wyniki będą dużo gorsze. A szczerze mówiąc, liczyłem, że Warhol będzie atakował na srebrny medal i to jego sobie ustawiłem za cel, żeby być przed nim. A bracia Borle, no jak to od kilku lat bywa, zrobili czarną robotę. Anna Sabat była w finale biegu na 800 metrów piąta. Tak naprawdę no psychicznie się dobrze nastawiłam. Chciałam bardzo wystąpić w tych Mistrzostwach Europy. Chciałam się pokazać z jak najlepszej strony, bo przygotowana byłam naprawdę dobrze i czułam się, że mogę dobrze biegać. No i co tu dużo mówić. No jeszcze kilka tygodni temu no tak naprawdę nie było wiadomo, ale liczyłam na to, że uda się jakby no zawalczyć o to wszystko i pokazać, że da się jeszcze do ostatniej chwili tak naprawdę walczyć o jak najlepsze wyniki i miejsca. A dziś? Dziś medali będzie na pewno jeszcze więcej. Trzech Polaków z Adamem Kszczotem zobaczymy w finale na 800 metrów. Jestem na to gotowy, żeby trzy dni z rzędu ostro startować. Po wczorajszych eliminacjach spodziewałem się, że chłopaki mogą wejść i dokonali tego. Bardzo się cieszę. Super, że będziemy razem w tym finale. Już bardzo, bardzo dawno nie miałem dwóch kolegów z drużyny w kolorumie w biegu finałowym, więc bardzo mnie to cieszy. Dwie nasze dziewczyny w finale na dystansie dwa razy krótszym. Tylko półtorej godziny oddziela bieg indywidualny na 400 metrów od sztafety 4x400 metrów. Jak pobiegną Polki? Dopiero się o tym przekonamy. Jeszcze bieg sztafetowy panów. Będzie się działo i im dalej w mistrzostwa, tym więcej medali widać na horyzoncie. A przecież całkiem nieźle zaczęliśmy. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Rzeczywiście, Tomasz Gorazdowski ma szczęście. No i tych medali będziemy wypatrywać, a wszystko, co dzisiaj będzie się działo w Berlinie, będziemy także komentować na antenie programu trzeciego. Proszę nasłuchiwać. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Filthiest of mine. She was kissing on her birthday and now facing the crowd she's known. And I suspect that now forever the shame she came to escape. The Last Shadow Puppets, przepraszam, w trójce. 12 minut pozostało do 8. Sporo mówiliśmy dziś o sporcie, zapraszamy na weekend. Teraz pora na kilka podpowiedzi muzycznych, a podpowiada Bartosz Gil. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. W ten weekend trójkowe okienko koncertowe otworzy się aż dwukrotnie. Dziś o godzinie 20 w trakcie listy osobistej zapraszamy na specjalny koncert. Hołd Tomaszowi Stańce złożą jego koledzy, m.in. Apostolis, Antimos, Ziut Gralak, Janusz Skowron i Wojciech Waglewski. Oprócz fragmentów płyty Kameleon, którą Tomasz Stańko nagrał w Grecji razem z Antimosem, Apostolisem i Januszem Skowronem, panowie wspólnie wykonają m.in. Granice, utwór Manamu, który przypominaliśmy wczoraj w Trójce w charakterze piosenki dnia, a w którym gościnnie wystąpił Tomasz Stańko. Natomiast jutro po godzinie 19 zapraszamy na retransmisję koncertu Puls poświęconego Halinie Poświatowskiej. Ten odbył się 26 maja w Częstochowie, a wystąpili na nim Brodka, Renata Przemyk, Natalia Sikora, Wojciech Waglewski oraz Skubas. Na trasie męskiego grania zostały już tylko 3 przystanki. Dziś karawana artystów dojedzie do Gdyni i rozbije swój obóz w Parku Kolibki. W zestawie występujących artystów uwagę przykuwa bodaj najbardziej Lech Janerka. Przed nim na scenie pojawią się Agim z Oshibarak i Wojtek Urbański z duetu Rysy, którzy składając hołd panu Lechowi postarają się przełożyć jego ponadczasową twórczość na język współczesnej technologii, którą się na co dzień posługują. Oprócz nich na głównej scenie wystąpią Ralf Kamiński, Cortez Organek, Krzysztof Zalewski, Nosowska oraz Męskie Granie Orkiestra. Na scenie małej Leski, New People, Sonar, Jarecki oraz Król. Wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się w piórnikowym garniturze. Żeby wybrać się na dzisiejszy lub jutrzejszy koncert Eda Sheerana na Stadionie Narodowym, w bilet trzeba było się zaopatrzyć co najmniej rok temu. Na pewno znajdzie się w związku z tym ktoś, kto wtedy bilet kupił i zdążył o tym zapomnieć. Stąd to małe przypomnienie. Pora się obudzić i przeszperać zakamarki szuflad. A nuż gdzieś się coś znajdzie. Jest jakiś socjologiczny fenomen w tym szaleństwie, bo Ed Sheeran występuje na stadionach całego świata, ale bodaj tylko w Polsce pierwszy koncert wyprzedał się w godzinę i trzeba było dołożyć drugi dnia następnego. To finał europejskiej trasy brytyjskiego muzyka. Kto nie załapał się na żaden z warszawskich koncertów, następną okazję ma już dokładnie za tydzień, ale trzeba się pofatygować do kalifornijskiej Pasadeny. Bilety jeszcze są. Give a little time to me. W Gdańsku trwa jarmark dominikański i jak to na jarmarkach bywa, czasem można ustrzelić jakąś dobrą okazję. My polecamy przejść się na Targ Węglowy. O 20.30 wystąpi dziś tam jazz band Młynarski Masecki, a jutro Nixis, czyli nowe artystyczne wcielenie Ani Rusowicz. Bilety są tanie, bardzo tanie, proszę pana. No jak dla pana, dla pani... Wejście za darmo. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo. Co ma piernik do Dali Zawiałow, do Pablo Pawo i Ludzików, do Nowiki i Mr. Lexa oraz do My Fellow Sponges? Dziś na święcie toruńskiego piernika na tamtejszych błoniach nadwiślańskich wystąpią właśnie wspomniani. Start o godzinie 18. Radzimy wybrać się szybko, bo wstęp jest wolny. Zgniłość to nazwa nowego zespołu Marcina Świetlickiego i świetlikowego pianisty Michała Wandzilaka. Do współpracy zaprosili trójmiejską jazzową młodzież, saksofonistę Michała Ciesielskiego, trębacza Dawida Lipkę, kontrabasistę Macieja Sadowskiego i perkusistę Tomasza Kopra. Łatwo przystawić stempel jakości takiemu muzycznemu spotkaniu, trzeba tylko w wyobraźni połączyć najlepsze tradycje poetyckie z Krakowa i jasową spuściznę z nadmorza. A najlepiej sprawdzić samemu, jak to brzmi na żywo. Zgniłość zagra dziś w Warszawie przy Ząbkowskiej 9 naprzeciwko Bazaru Różyckiego. Człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam, ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam, ten sam. To ten sam wiatr, ten sam. To przez moment jeszcze Zgniłość. Bartosz Gil przygotował dzisiejszy muzyczny rozkład jazdy na weekend i to był ostatni punkt naszego programu. Za tydzień spotka się z Państwem Katarzyna Pruchnicka, a my dziękujemy. Iwanka Kunewa, Jannie Budek, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Dougie gon' be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told ya. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling? Back in the day, let's groove. September, Earth, Wind, and Fire, Pants by James, Slides don't take you higher, Monty Keys and Drugs, make a roller skate jam, take your pick, turntable, or a band, but if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, body movement. Keep the body moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Everybody get out!